7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is weekend. De gemeente Arnhem schiet staatssecretaris Van den Burg te hulp. 1200 opvangplekken zijn er nodig om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Arnhem gaat er opvangen en ik spreek zo met de verantwoordelijk wethouder. Maar eerst nieuws over Arriva, dat lijnen van de NS wil overnemen. Gaat u horen van Dorot Megens. Arriva wil vanaf 2026 een aantal spoorlijnen gaan uitbaten waar nu nog NS-treinen rijden. De vervoerder wil 24 stoptreinen en 2 intercity-trajecten overnemen, zegt de topman tegen de Volkskrant. Volgens de plannen van het kabinet gaan die lijnen in een nieuwe concessie tot 2033 naar NS. Arriva is daarom naar de autoriteit Consumenten en Markt gestapt met de vraag om vanaf 2026 stapsgewijs andere vervoerders toe te laten op het hoofdrailnet. Arriva wil onder meer treinen laten rijden op de trajecten Amsterdam-Hoorn, Zwolle-Utrecht en Vlissingen-Breda. En ook wil het bedrijf de Intercity naar Brussel overnemen. Bij een metaalafvalverwerker in Halen in Limburg woedt een grote brand. Komt veel rook vrij en de provinciale weg N273 is afgesloten, net als het spoor in de buurt. 1 huis in de directe omgeving is ontruimd en enkele paarden die in stallen stonden zijn ergens anders ondergebracht. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt bij die brand in Halen. In een gevangenis in het Belgische Turnhout is gisteravond een opstand uitgebroken. 75 gedetineerden weigerden terug naar de cel te gaan, onder meer omdat ze niet hadden kunnen bellen door een telefoonstoring. Er werden vernielingen aangericht en er werd brand gesticht. Na 3 uur was de opstand in de gevangenis onder controle. De Amerikaanse president Biden gaat dinsdag naar de staat Michigan om daar de stakers in de auto-industrie te bezoeken. Sinds vorige week hebben zo'n 19.000 werknemers van de Big Three, Ford, General Motors en Chrysler, het werk neergelegd. De vakbond eist onder meer een loonsverhoging van zeker 36% in 4 jaar tijd. Gesprekken met de autobedrijven leverden niets op. De Britse premier Sunak overweegt net zo'n strenge regels als Nieuw-Zeeland om het roken te ontmoedigen. Dat meldt The Guardian op basis van overheidsbronnen. In Nieuw-Zeeland is het voor iedereen die is geboren na 2009 onmogelijk om tabak te kopen. Groot-Brittannië wil over 7 jaar volledig rookvrij zijn. Oppositiepartij Labour heeft eerder al voorzichtig gepleit voor een geleidelijke afschaffing van de sigarettenverkoop. In Utrecht is gisteravond de 43e editie van het Nederlands Filmfestival begonnen. Het festival opende met een vertoning van de Nederlandse inzending voor de Oscars. De film Sweet Dreams van regisseur Ena Sendijarevic. De komende tijd worden er in Utrecht onder meer 82 premières vertoond. Op de laatste dag worden de Gouden Kalveren uitgereikt, de belangrijkste Nederlandse filmprijzen. De Oranje voetbalvrouwen hebben de eerste wedstrijd in de Nations League verloren. In Leuven was België met 2-1 te sterk. Dinsdag speelt Oranje tegen Engeland. Het team van coach Sarina Wiegman won met 2-1 van Schotland. De weersverwachting: wisselend bewolkt vanochtend. Enkele buien in het westen en vanmiddag breiden die buien zich uit naar de rest van het land. Maxima vandaag tussen 16 en 18 graden. Morgen droog en opklaringen met wat wolkenvelden bij middagtemperaturen rond 20 graden. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. De Brandenburgse Concerten. Een feest voor alle instrumenten. De Nederlandse Bachvereniging speelt Bachs geliefde muziek vanaf 28 september door het hele land. Mis het niet en bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Geniet ook van Bach's Brandenburgse Concerten. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met Private Flex Lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private Lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Charmante chalet of designhotel. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 1200 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers. Die zijn nodig volgens de demissionair staatssecretaris van de Burg van Justitie, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel vol dreigt te lopen. Via een brief deed hij gisteravond een beroep op de Nederlandse gemeente, en Arnhem schoot hem gisteravond als eerste te hulp. Daar komen twee cruiseschepen aan de kade te liggen, waar in totaal 200 asielzoekers kunnen verblijven. Paul Smulders, wethouder, goedemorgen. Goedemorgen. Dat heeft u snel kunnen regelen, die 200 schepen. Lagen die twee schepen al klaar? Het ene schip lag op een paar uur varen. En het andere schip is het COA heel naastig naar op zoek. En die is er waarschijnlijk binnen een paar dagen. Ja, en die kun je gewoon huren, want vakantieseizoen is voorbij. Dus die eigenaren die zijn blij dat ze er ergens mee naartoe kunnen. Vaak wel zo, ja, dat klopt. Ja. Nu worden er al asielzoekers opgevangen op cruiseschepen in Arnhem. Is het dus een kwestie van er een paar bijleggen en dan bent u er klaar voor? Ja en nee. We vangen op dit moment inderdaad al 1200 mensen op cruiseschepen, op 6 schepen. Alleen de kade is bijna vol. Dus toen het verzoek gisteren kwam van kan er niet 1 of 2 schepen, kunnen die er niet bij, was het echt puzzelen en meteren. En kwam het echt op, wij spreken 1 of 2 meter, of zo'n schip wel of niet erbij zou passen. Ja. En uiteindelijk hebben we gezegd, het past net, dus laat ze maar komen. Maar die kade gaat ook gerenoveerd worden over 2 maanden. Dus over 2 maanden moeten deze extra schepen weer weg, omdat er dan echt geen plek meer is. Maar desondanks heeft het COA gezegd, daar gaan we dan maar op in, want we hebben ze echt nodig, die plekken. Zeker, en dat zegt natuurlijk hoe schijnend de situatie is. We werden een paar dagen geleden gebeld door de staatssecretaris, en die gaf aan, waarschijnlijk moeten weer mensen op de grond gaan slapen in Ter Apel, als er nou niet geholpen wordt. In Arnhem hebben we een verleden met vluchten. We hebben vorige week de slag om Arnhem herdacht, waar 79 jaar geleden heel de stad is geëvacueerd voor een jaar lang. Dus wij weten hoe het is om te vluchten. En als wij dan het verzoek krijgen om mensen die op vlucht zijn voor oorlog en geweld te helpen, dan zullen we dat doen. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat als het bij u om centimeters ruimte gaat, dat u zegt, laat andere gemeenten maar eens een keertje de eerste zijn. Ja, dat denken we zeker. Dat denken we zeker. Maar goed, wij zijn alleen verantwoordelijk voor wat we zelf kunnen doen. En we doen wat we kunnen. Maar ik denk ook dat andere gemeenten ook meer kunnen doen. En u duidt die verantwoordelijkheid over met iets wat 79 jaar geleden gebeurde. Is dat het bredere gevoel in Arnhem, denkt u? Ja, absoluut. Wij vangen op dit moment bijna 3000 vluchtelingen op. Dat is in vergelijking met andere gemeenten best wel veel. Ja. En daar is in de stad heel veel draagvlak voor. Ja. En ik denk dat dat voor een groot deel te maken heeft met wat er vroeger is gebeurd. Ja. En mochten er inwoners zijn die zeggen, het is al veel en we willen niet nog meer, wat zegt u dan? En dan gaan we natuurlijk het gesprek met die mensen aan. En leggen we ook uit waarom we doen wat we doen. En dat we met elkaar een verantwoordelijkheid hebben om iedereen in Nederland een menswaardig bestaan te geven. Mm-hmm. En dat gaat op het gebied van vluchtelingenopvang op dit moment natuurlijk helemaal niet goed. Ik vind het echt werkelijk waar een schande. Als je ziet hoe we met vluchtelingen omgaan. En wat we allemaal vragen van Ter Apel. Want we doen in Arnhem veel. Maar als je kijkt wat er in Ter Apel allemaal moet gebeuren, dat is helemaal nauwelijks te bevatten. Mm-hmm. En we hebben bijna 350 gemeenten. We moeten dat gezamenlijk toch kunnen oplossen. Ja, want die schande, strekt zich dat dan uit naar het oordeel over die andere gemeenten? Dat zij dus minder voortvarend zijn dan u? Nou ja, kijk, uiteindelijk moet iedereen zelf hun keuzes maken en verantwoording afleggen. Maar als je kijkt over wat voor aantallen er gaat, is dat prima te behappen. En natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen reden om iets wel of niet te doen. Maar er moet echt wel op korte termijn moeten een paar 100 plekken te regelen zijn. En laten we dan hopen dat komende week de spreidingswet snel wordt aangenomen, zodat alle gemeenten hun eerlijke aandeel gaan pakken. Ja, maar toch een beetje teleurstellend beluister ik bij u dat die gemeente, Zwolle gaat er nu ook 60 overnemen, maar goed, er blijven nog 960 plekken over dan. Teleurstellend dat er niet zich al meer gemeenten gemeld hebben. Ja, ik hoop dat het COA nu veel gesprekken aan het voeren is met gemeenten. En dat verwacht ik ook wel. Dus dat de hoogste crisis nu wordt opgelost. Maar het is natuurlijk erg dat het elke tot een crisis moet komen. Eigenlijk een paar maanden geleden was Arnhem eigenlijk gezegd, om de crisis te voorkomen gaan we al 400 extra mensen opvangen. Nou, toen hadden we niet verwacht dat het nu nodig zou zijn om binnen een dag nog een keer extra schepen te gaan regelen. Maar ja, het is toch weer nodig gebleken. Dus laten we alsjeblieft snel uit deze crisismodus komen en zorgen dat we gewoon voldoende plekken hebben. Ook als er een keer een piek is in Ter Apel en dat dan niet het hele land weer overhoop moet worden gehaald. Om weer een paar honderd extra plekken te regelen. Dat is een oproep aan de wethouders in andere gemeenten in Nederland. Absoluut, absoluut. Nou, wij nemen in Arnhem onze verantwoordelijkheid en ik hoop dat iedereen dat doet. Paul Smulders was dat wethouder in Arnhem. Dank u wel. Horen we uit het Verenigd Koninkrijk geluiden dat ze misschien toch weer bij de EU willen horen. In Londen verzamelen actievoerders zich vanmiddag voor een pro-rejoin the EU-protest. Dan ga je automatisch ook protest zeggen. En dat is goed getimed, die demonstratie, want de politiek roert zich ook weer op dat thema, Brexit. Met de verkiezingen van 2024 in het vooruitzicht is dat toch echt een thema aan het worden, lijkt het. Fleur Launsbach, goedemorgen, correspondent. Hoi, goedemorgen. Ja, wat is er aan de hand? Toch weer bij de EU? Of is het een klein groepje wat vanmiddag de straat op gaat? Nou, dat zou wel kunnen, dat het een beetje de usual suspects zijn inderdaad vandaag. Maar wat we wel hebben afgelopen week best wel veel gezien op dit thema. En we het eigenlijk ook een tijd niet meer over gehad. Maar nu wordt er toch weer wat op gespeculeerd, op Brexit. En dat komt omdat de Labour-leider, de oppositieleider Keir Starmer, die heeft eigenlijk tot nu toe heel erg straf zijn mond gehouden over Brexit. Omdat hij geen kiezers wilde verliezen. Want er zijn natuurlijk ook veel mensen die voor Brexit hebben gekozen. En die wilden die niet tegen zich in het harnas jagen. Maar nu was hij dit weekend per ongeluk opgenomen in Canada. En hij zei, een Labour-regering die zou niet afwijken van EU-beleid en EU-wetten. We zouden dingen dus niet anders doen dan de EU. Nou, dat was natuurlijk een beetje een bom die afging. Want het hele idee van Brexit was dat ze alles anders gingen doen dan de EU en niet de EU-wet volgen. Dus vervolgens moest zijn partij dat snel helemaal gaan rechtzetten en allemaal gaan sussen. En die zeiden nee. We willen niet opnieuw dit hele Brexit-gesprek voeren. We willen alleen een betere relatie en betere samenwerking met Brussel. Maar nu is natuurlijk het hele speculatiecircus op gang gekomen en vraagt iedereen zich af of op Starmer er misschien toch op uit is om het VK weer terug in de EU te krijgen. Ja, want was het een slip of the tongue of was het bewust gedropt, denk je, dat bommetje? Nou, kijk, we zien nu wel echt al een verschil in hoe de Labour-leider zich nu aan het opstellen is. Dus je ziet dat hij gewoon veel meer durft en meer zegt. En dat komt omdat Labour consequent 20 punten voor staat in de peilingen, ja, op de conservatieven. Dus het ziet er wel naar uit dat zij gewoon de verkiezingen gaan winnen. En dat zou echt een gigaverschuiving zijn. Want Labour heeft 4 keer de verkiezingen verloren in de afgelopen 13 jaar. Dus hebben 13 jaar in oppositie gezeten. En je ziet dat hij verschillende stappen heeft uitgezet en hoe hij op dit punt is gekomen. Dus zijn strategie was eerst dat hij natuurlijk een partij die zo vaak verslagen was, nou, die moest hij helemaal eerst intern een beetje weer zien op te lossen en te regelen. De mensen van Corbyn die moesten eruit. En toen vervolgens was het, nou, nu gaan we oppositie voeren tegen de conservatieven. Dus heel veel aanvallen. Nou, dat was bijna niet nodig, want de conservatieven hebben zichzelf min of meer opgeblazen, hè, de afgelopen paar jaren. Met Partygate en alle schandalen en Boris Johnson en het wisselen van premiers. Mm. Eigenlijk hebben ze hun eigen graf gegraven. En daarna was zijn strategie, nu ga ik me gedragen als een staatsman, als een leider. En dat daarbij hoort ook, wat zijn je plannen? En in die fase zitten we nu. En daarom horen we hem dus ook wel, denk ik, bewust wat meer over Brexit praten. Ja, maar rejoin is dus een thema waar je ook op kunt scoren. Dit moet dan de analyse zijn. Nou, als je kijkt naar de peilingen, een steeds groter deel van de Britse bevolking die denkt dat Brexit niet werkt. Dus, een steeds groter deel. Hoort daar een percentage bij, Fleur? Ja, ik geloof dat er nu nog maar volgens mij minder dan rond de 25% zegt dat Brexit wel werkt. Dus moet je voorstellen, een heel groot deel denkt dat het niet werkt. En op dit gebied, kijk eerst daar, maar die was dus ook in Frankrijk en in Canada om alvast met andere leiders te ontmoeten. En Macron, die heeft vervolgens dus ook gezegd, dit is een echte leider. Hè? Dus die ging dat ook bevestigen, dat de oppositieman al echt een staatsman is. En natuurlijk, Macron was altijd heel fel tegen Brexit en tegen Boris Johnson. En die zaten elkaar altijd een hak te zetten. Dus die schaart zich nu al vast achter de oppositieleider. Dat kunnen we al zien. En natuurlijk was Starmer daar ook bezig met Brexit-beleid. Natuurlijk ging hij ook naar Parijs om met Macron te praten over of zij misschien een betere deal kunnen krijgen voor Brexit. Beter voor de economie. Ja. Dus je ziet zeker dat er al wordt bewogen op dit onderwerp. En we gaan er zeker ook nog wat meer over horen met de verkiezingen in de aanloop. Ja, en vanmiddag natuurlijk als die demonstratie gehouden wordt pro-EU. En de beweging om weer zich aan te sluiten. Dankjewel, Fleur Lausbach. Radio. Kwart over zeven. Het NOS Radio 1-journaal. Bij Op 1 schoof D66-partijleider Rob Jette aan om te praten over het verkiezingsprogramma. Het maakte D66 gisteren bekend. Het is maar liefst 233 pagina's dik. Deze week kwam naar buiten dat het Nederland waarschijnlijk de klimaatdoelen gaat halen. Maar Jette vertelde dat hij die doelen zelfs naar boven wil bijstellen. Ik heb dus zelf eigenlijk gemerkt dat de overheid en de politiek hebben gewoon achtergelopen op de samenleving als het gaat om het verduurzamen. We kunnen veel meer. In het vorige kwartaal hebben we ongeveer 23% minder CO2 uitgestoten met energieopwek. Ja. Omdat we met wind en zon nu zoveel elektriciteit produceren in Nederland dat we bijna een groot deel van de dag het ook naar de buren kunnen exporteren. Maar snap je mijn frustratie? Nou ja, kijk, de frustratie is volgens mij vooral dat de overheid de afgelopen jaren helemaal niet duidelijk is geweest over wat we van mensen en bedrijven verwachten. Of dat de overheid wel de doelstelling, maar niet de invulling, zegt u. Ja, niet de invulling of niet de hulpboot. En daar geven we dus ook met dit programma eigenlijk veel meer richting. Ja, maar richting aangeven kost geld. In het uitgebreide programma staat nog niet waar D66 dat vandaan wil halen. Dat wordt allemaal nog uitgerekend door het Centraal Planbureau, zegt Jette. Bij die doorrekeningen ga je dus ook even met elkaar helemaal goed checken. Klopt het allemaal? Kunnen we het ook allemaal betalen? En voor ons zijn er een paar hele simpele regels. We hebben in Europa met elkaar afgesproken dat we netjes voor de schatkist zorgen. Dat je het tekort niet laat oplopen boven de 3%. Dat is voor ons ook het leidmotief. Want je wil ook voor volgende generaties die overheidsfinanciën goed op orde houden. Maar er staat nergens waar u dit van betaalt. Nee, maar dat ziet u over een paar weken dus. En, maar u zegt, er staan veel plannen in, die kosten veel geld. Maar wacht op, wacht. Stil maar, wacht maar. Er komt bij hoe we dat gaan betalen. Absoluut. Oké, houden we u aan. U hoorde Thijs van der Brink en Rob Jette. Bij de EU gaan stemmen op om jongeren beter te gaan beschermen tegen de gevaren van social media apps op hun mobiele telefoons. Dit alles om korte metten te maken met de trucjes die worden gebruikt om gebruikers langer aan hun scherm gekluisterd te houden. Want jongeren zitten vaak uren per dag op hun telefoon, blijkt uit een reportage van Nieuwsuur. Even kijken, schermtijd, waar staat het ook alweer? Zo'n 6,5 uur per dag. Vandaag is het 6 uur. Dat is best veel. 7 uur. Ja. 7 uur. Wat vind je daarvan? Misschien ietsje te veel. Ja, 6 uur gemiddeld. Dat is keiveel. Ouders van tienerkinderen hebben natuurlijk geen reportage van Nieuwsuur nodig om dit te weten. Maar goed, de Nederlandse Europarlementariër Kim van Sparretak, ze is van GroenLinks, die heeft een wetsvoorstel ingediend dat techbedrijven dwingt om de apps minder verslavend te maken. Nou, we hebben het heel lang gehad over zelfdiscipline. Hè? Leg die telefoon gewoon weg, zet hem gewoon uit. Maar ja, deze apps zijn echt ontworpen om op onze meest gevoelige verslavingselementen om daarop in te spelen. Er zitten een hele hoop psychologen, appontwikkelaars achter die daarop precies die apps hebben ontwikkeld. Dus het is niet meer voldoende om alleen maar te zeggen, daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Die echt schadelijke elementen, die moeten we verbieden. Acteur en zanger Bilal Wahib die vroeg zo'n 2,5 jaar geleden tijdens een Instagram livestream weer zo'n app aan of minderjarige jongeren zijn geslachtsdeel wilden zien. Een uit de hand gelopen grap noemde Wahib het altijd. Na veel negatieve en felle reacties ook trok hij zich lange tijd terug uit het publieke oog. Bij Umberto schreef Wahib aan om zijn verhaal te vertellen. Hij snapte de felle reacties eerst niet. Een acteermentor maakte hem duidelijk dat hij echt een voorbeeldfunctie had. En toen ging ik naar huis en toen ging ik die scène naspelen in mijn hoofd. Dacht ik, hij heeft eigenlijk wel gewoon gelijk. En dan bedoel ik van, ik had iets van 300 of 400.000 volgers op Instagram. Maar die mensen zie ik niet elke dag. Snap je? Ik heb niet door. Het is gewoon een getalletje wat daarboven staat. Maar het is niet dat ze allemaal voor jou staan of zo. En toen ging ik nadenken van, hey, dat zijn best wel veel arena's vol, je weet toch? Die naar me kijken. Misschien zijn er maar 10% die het echt hard vinden wat ik doe. En die dan mij gaan nadoen. Zat ik echt zo door Amsterdam en toen dacht ik van, ja, dit is, hij heeft wel echt gelijk. Na het incident kreeg Wahib meerdere doodse bedreigingen. Toen Umberto vroeg hoe dat voor hem was, werd hij emotioneel. Je had het net een beetje over het panisch worden. En dat moment, want ik kijk altijd naar buiten. En je ziet ook dat ik daar naar buiten kijk. En dan zit ik bij elke auto na te denken van, hé, komt die voor mij? Of komt die, je weet toch? Zo ver ging het? Ja, tenminste, de politie zei dat het best wel heftig was. Dus toen dan, als zij dat niet hadden gezegd, dan had ik denk ik het panische niet. Maar dat was wel heftig. Dat was gisteravond op Radio en TV. En inmiddels blijkt dat het steeds gevaarlijker wordt voor hulpverleners in Afghanistan, Dorald. Klopt, staat in de krant. De hulpverleners die in dat land verblijven, die komen in het vizier van de Taliban, blijkt uit onderzoek van Trouw in samenwerking met de onderzoeksplatforms Pointer en Lighthouse Report. 2 jaar na de machtsovername van de Taliban is het nog altijd onveilig in Afghanistan. En ook mensen die zich hebben ingezet voor Nederlanders daar, maar niet zijn geëvacueerd, die lopen gevaar. Aanpak van de Taliban wordt steeds zwaarder, waardoor de angst bij de hulpverleners toeneemt, schrijft Trouw. 18.000 studenten die recht hebben op een studiebeurs hebben zich nog niet gemeld. Dat schrijft het AD. Nadat studenten jarenlang geld hebben geleend, kregen gisteren 450.000 studenten voor het eerst een studiebeurs. Maar toch heeft een deel dat recht heeft op een beurs geen geld ontvangen. Want ze hebben zich niet gemeld. De reden daarvoor is niet bekend. Het kan zijn dat die studenten niet op de hoogte waren of dat ze het geld niet nodig hebben, schrijft het AD. De zoon van Ridouan Taghi, die is opgepakt in Dubai, is betrokken bij een platenlabel waarbij bekende Nederlandse rappers zijn aangesloten, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws en Follow the Money. Versleutelde berichten die de politie heeft kunnen inzien wijzen erop dat geld is witgewassen via het platenlabel El Chapo Productions. Eigenaar van dat label en de zoon van Ridouan Taghi zouden betrokken zijn bij criminele activiteiten. Rappers als Boef, Lijpen en Ismo zijn aangesloten bij dat label, maar die worden niet verdacht van witwassen. En met rouwadvertenties wordt fotograaf Erwin Olaf herdacht in de Volkskrant. Niemand kan bij het werk van Erwin Olaf onaangedaan blijven. Met zijn werk bouwde hij een wereld waarin zijn fantasie leidend was, schrijven minister Dijkgraaf en staatssecretaris Oesloe. En ook Joop van den Ende en het Rijksmuseum hebben een rouwadvertentie geplaatst. Erwin Olaf overleed woensdag aan complicaties na een longtransplantatie enkele weken eerder. Publiek kan maandagmiddag in de Westerkerk in Amsterdam afscheid van hem nemen. Genoteerd. Soms zitten duurzaamheid en biodiversiteit elkaar in de weg. Zo bepaalde de Raad van State vorige maand dat huiseigenaren die hun spouwmuur willen isoleren eerst grondig moeten onderzoeken of er vleermuizen in de muur zitten. Als je alle kieren van een huis dichtmaakt, dan hebben die dieren daar namelijk last van. De gemeente Utrecht heeft een nieuwe aanpak om woningen diervriendelijk te kunnen verbouwen en isoleren. En voor de vleermuizen in kwestie zijn er speciale kasten die kunnen worden ingemetseld. Kan die? Oké, 1, 2, 3. Mooi. Symbolische handeling. Het doek van het model vleermuiskast aftrekken. Allemaal even lachen. Een bouwplaats, nieuwbouwproject in de wijk Ondiep. En die kast, dat zijn 3 verticale betonnen platen met gaten erin. Een gat onderin, zeker. Een soort brievenbus. De vleermuizen landen op de muren eronder. Die kruipen naar boven, kruipen naar binnen. Waarom zijn er 3 lagen? Er zijn 3 lagen, omdat de vleermuis dan zelf kan kiezen waar de beste temperatuur en vochtigheid voor hem op dat moment is. En dan voor welke tijd van het jaar het is, hoe de buitentemperatuur is, kan de vleermuis daar binnen deze kast zijn ideale plek zoeken. En kan zo worden ingemetseld? Ja, standaard afmetingen kan in een standaard muur kan het ingepast worden. Ecoloog Arthur Hofman van de gemeente Utrecht. En vindt de vleermuis het even fijn in zo'n betonnen kast als in een ongeïsoleerde spouwmuur? Dat weten we niet zeker. Waarschijnlijk is een ongeïsoleerde spouwmuur wel beter. Het is veel groter, veel meer ruimte, waar hij veel makkelijker nog zijn plekje kan vinden. Maar door die 3 lagen te kiezen en hem aan de goede kant van de gevel, een beetje aan de warme kant, in te metselen, komen we behoorlijk dicht bij zijn ideale plek, hebben we het idee. Een alternatieve woning. Ja, precies. Ja. Wij gaan tekenen, toch? Hebben we nog meer stiften? De wethouder ondertekent samen met de woningbouwcorporaties een SMP, Soorten Management Plan Utrecht. Dat klinkt, Linda Voortman, de wethouder, als wel extra bureaucratie. Ja, zo klinkt het wel, maar het is juist minder bureaucratie. Wat is het en hoe werkt het? Een soort managementplan is een plan wat je maakt om te kijken van... welke soorten komen er voor in een gebied. Hè? Dan gaat een ecoloog gaat kijken. En wat we dus doen door hierop samen te werken... is dat in plaats van dat elke bouwende partij apart zo'n soorten managementplan moet maken... dat dat dan samen gepakt kan worden. Ja. Dus dat betekent één plan voor een groter gebied. En dat scheelt dus juist bureaucratie. Om te voorkomen dat er weer een rechter een bouwproject stillegt? Nou, we willen inderdaad niet dat rechters bouwprojecten stilleggen... maar we willen vooral dat er plek is voor dieren in de stad. Zij wonen ook in deze stad. En het is goed voor dieren en het is goed voor mensen die in die woningen willen wonen. De vleermuis die zit er straks warmpjes bij in zijn nieuwe kast. Maar de particulier die zijn spouwmuur wil isoleren... om de energierekening in de hand te houden... en die met die extra kosten opgezadeld zit... na die uitspraak van de Raad van State, wat heeft die eraan? Nou, die heeft eraan dat de uitkomsten van dat onderzoek... dat die ook gebruikt kunnen worden voor zijn particuliere woning. Dus dat we de gegevens daarvan ook daarvoor kunnen gebruiken. Die lift daarop mee. Die hoeft niet een extra duur onderzoek te doen? Nee, die hoeft niet een apart onderzoek te doen. Dus dat scheelt bureaucratie en gedoe voor die persoon. Dit is voor de vleermuis. Mooi nieuw huisje, drie laags. Met de temperatuurregeling. Zeker. Met andere soorten. Nou, we hebben ook kasten voor gierzwaluwen en huismussen. Dat zijn ook typische soorten die vaak bij de mensen meewonen in het huis. En nou, moet nu iedere soort zijn eigen steen hebben? Nee, ja, het liefst zoekt een soort zelf waar die gaat broeden natuurlijk of gaat verblijven. Maar we proberen met deze nieuwe manier van bouwen, natuurinclusief bouwen noemen we dat. Dus niet alleen voor mensen een nieuwe woning te bouwen, maar dat er ook mee ontworpen wordt voor de medebewoners die we in deze stad hebben. Het is alleen nog onbekend dus of ze er daadwerkelijk willen wonen. Dat gaan we kijken. De reportage was van Matthijs van der Wiel. En ik heb nooit begrepen wat het nummer Bats van Kensington... daadwerkelijk met vleermuizen te maken heeft. Maar het blijft gewoon een erg lekker nummer. dacht aan een strandvakantie. Nee, NRV. NRV? Ja, op rondreis met NRV. Ik wil avontuur. Leren over de cultuur en de historie van een bestemming. Geen strandvakantie. Oké, op rondreis met NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Hoi allemaal, Helga van Leur hier. Hoe koud het de komende winter wordt, dat weet ik nog niet. Maar ik weet wel dat het nu de tijd is om actie te ondernemen. Hoe bespaar jij op je energierekening? Vertel je buren, en Helga natuurlijk, hoe jij energie bespaart. Dan maak je ook nog eens kans op 1000 euro. Deel het nu op hier.nu. NRV. Nu tot 200 euro vroegboekkorting op nrv.nl. NPO Radio 1. Om 19:30 krijgt u de hoofdpunten van het nieuws met Dorot Megens. Arriva wil 24 treintrajecten overnemen van NS, zegt de topman tegen de Volkskrant. Als het aan het kabinet ligt, zijn die treintrajecten van het hoofdrailnet nog 10 jaar exclusief voor NS. Arriva is daarom naar de autoriteit Consument en Markt gestapt met de vraag om vanaf 2026 stapsgewijs andere vervoerders toe te laten. Bij een metaalafvalverwerker in Halen in Limburg woedt een grote brand. Komt veel rook vrij. De provinciale weg N273 is afgesloten. Ook het treinverkeer tussen Roermond en Weert is een tijdje stilgelegd, maar inmiddels rijden daar weer treinen. Voor zover bekend is bij die brand in Halen niemand gewond geraakt. President Biden gaat dinsdag naar de Amerikaanse staat Michigan om daar de stakers in de auto-industrie te bezoeken. Zo'n 19.000 werknemers van de Big Three, Ford, General Motors en Chrysler, staken al ruim een week voor onder meer een hoger salaris en een vierdaagse werkweek. En in een gevangenis in het Belgische Turnhout is gisteravond een opstand uitgebroken. 75 gedetineerden weigerden terug te gaan naar hun cel, onder meer omdat ze niet hadden kunnen bellen door een telefoonstoring. Na 3 uur was die opstand in de gevangenis in Turnhout onder controle. Toen ik net even buiten was, toen leek het alsof iemand boven een kraan had opengezet. Roosmarijn Knol, blijft dat zo? Ja, dat blijft zeker in de ochtend nog zo. En vanochtend vroeg waren vooral in de westelijke helft van het land buien. Waren inderdaad echt stevige plensbuien. Onweer komt daar momenteel niet of nauwelijks bij voor, alleen boven de Noordzee. Maar vanmiddag trekken die buien geleidelijk aan verder het land op. Dus kun je ook in het oosten van het land zo'n flinke regenbuien op je dak krijgen. Maar die buiigheid neemt in de loop van de middag geleidelijk wel wat af. En tijdens droge periode is het dan eigenlijk best vriendelijk na zomerweer. Met zonneschijn en stapelwolken. Alleen de temperatuur is toch wel een beetje verre van zomers. Het is zo'n 16 tot 18 graden. Met ook af en toe nog wel een beetje een vlagerige westenwind. Maar het zonnetje is wel een goedmakertje, denk ik. Ja, die temperaturen, ja, als ik een beetje op de apps kijk, dat komt goed in de loop van de week. Maar dan moeten we eerst de zondag nog door. Dan moeten we inderdaad eerst de zondag nog door. Want die temperatuur gaat heel stapsgewijs omhoog. En komende nacht hebben we helder weer. En dan gaat het juist ook weer even heel erg koud worden. Vooral in het binnenland kan de temperatuur dan onder de 10 graden uitkomen. Lokaal misschien op de Veluwe zelfs wel 6, 7 graden. Kan ook wat mist of wat nevel ontstaan. Maar morgenmiddag is het dan al zo'n 19 tot 20 graden ongeveer. En in de nieuwe werkweek gaan we dan steeds vaker boven 20 graden uitkomen. En dan zijn die buien ook verleden tijd. Hebben we echt een overwegend zonnig weerbeeld. Af en toe wat stapelwolken. Ja, dan gaat dat na zomer weer echt wel weer een beetje terugkomen. Lekker. Roosmarijn Knol, dank je wel. Ster. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Niet alleen voor nieuwe hypotheken. Bij ons kun je ook hartstikke soepel de huidige hypotheek en gunstige rente mee verhuizen naar je nieuwe woning. Ben je adviseur of wil je je rente mee verhuizen? Bekijk onze verhuisregeling op opfion.nl/doorstromers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. File vanochtend en nu ook nog ruitschade? Opgelost. Autotaalglas. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk. En maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Als werkgever wil je goed voor je mensen zorgen. Daarom draag je met een pensioen van ASR bij aan de financiële fitheid van je medewerkers. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. De Hondsbossen zeewering, een saaie stenen dijk. Wel mee, een geweldig nieuw duinlandschap dat oprijst vanuit zee. Misschien wel het meest verrassende stukje Noord-Holland. Vroege Vogels TV, vanavond om 7:15 bij BNN Vara op NPO 2. Ontdek op asr.nl/mkb welk pensioen bij jouw bedrijf past. Het is 7:55. Het verband is er nu echt. Gisteren bleek uit een RIVM-rapport dat omwonenden van Tata Steel en IJmuiden meer kans maken om ziek te worden. Slecht nieuws voor de omwonenden, maar ook voor de werknemers misschien van het bedrijf Tata Steel. Dat was al wel bezig met verduurzamen, maar de vraag is nu of dat snel genoeg gaat. Roel Berghuis is voormalig smelter en vakbondsbestuurder bij Tata Steel. Inmiddels is hij met pensioen, maar hij adviseert bedrijven over verduurzaming en schrijft regelmatig opiniestukken over de staalfabriek Tata Steel. Een directe relatie dus tussen Tata Steel en gezondheidsklachten. Heeft u dat altijd al geweten eigenlijk? Ja, er waren natuurlijk altijd vermoedens. Goedemorgen. En ja, het nieuws wordt nu wel ontvangen in de IJmond. Van heel heftig tot eigenlijk heel nuchter. Dat mensen toch al wisten dat het zo was. En alles wat daar tussenin zit. Dus er is veel emotie over. Maar ik denk dat het goed is dat het causaal verbond gewoon nu is aangetoond. Ja. En die onrust die zagen we bij bewoners. Maar heeft u nog contact met mensen bij Tata? Hoe is het daar gevallen? Ja, zeker. Daar zijn ze natuurlijk ook geschrokken. Daar zijn ze echt geraakt door het nieuws. De werknemers voelen zich daar natuurlijk zeer onprettig bij. Er is veel kritiek. En tegelijkertijd zijn dat mensen die enorm trots zijn op het bedrijf en op wat ze doen. Dus dat komt natuurlijk ook behoorlijk aan bij de mensen. Ja, het lijkt me een behoorlijke spagaat. Aan de ene kant de trots inderdaad bij zo'n bedrijf wat daar al jarenlang zit natuurlijk, echt zo'n icoon is. En dan tegelijkertijd zorgen over je eigen gezondheid. Ja, dat is ook zo. En kijk, de mensen denken gewoon ook dat ze daar voldoende beschermingsmiddel voor hebben als ze aan een installatie werken. Maar ja, nu dit nieuws, dat is wel duidelijk dat als het in Wijk aan Zee al de meeste problemen geeft, dan geeft dat natuurlijk ook problemen op de werkvloer zelf. Ja. Maakt u zich zorgen over uw gezondheid? Ja, het zou naïef zijn om dat niet te doen natuurlijk. Ik heb 17 jaar gewerkt. Maar ja, echte zorgen niet. Ik probeer zo gezond mogelijk te zijn natuurlijk. Ja. Door veel te fietsen. Maar nee, ik maak me niet echt zorgen om mijn eigen gezondheid. Geen klachten? Geen klachten. Nou ja, dat is in elk geval mooi. Maar u heeft, neem ik aan, contact met mensen die daar werkten en werken. En als ik hoor wat er in de omgeving aan gezondheidsklachten is, wat hoort u van mensen die daar werken en werkten? Dat ze sowieso vinden dat ze moeten vergroenen. Dat ze ook daar te laat mee gestart zijn. Dus dat betekent dat er installaties moeten komen die meer op elektriciteit, maar ook op waterstof gaan draaien. En de drang om dat zo snel mogelijk te doen is ook bij medewerkers heel groot. Maar dat kan niet van vandaag op morgen. En ik denk zelf dat de grote probleem van de installatie zijn natuurlijk de kooksfabrieken. Ja. Dat kooks is nodig om de hoogovens te bevoorraden en het verbrandingsproces in gang te zetten. En vooral kooksfabriek 2, ja, wat mij betreft moet die ook zo snel mogelijk dicht. Maar als je dat morgen doet, is het voor het bedrijf het einde. Want kooks is enorm nodig voor die hoogovens. Ja. En kooks inkopen. En dan zit je weer in die spagaat, hè, van werkgelegenheid aan de ene kant. Aan de andere kant dus de werknemers die daar zijn. En ik wil toch even met u terug, want het is bijzonder dat we iemand spreken die daar gewerkt heeft. Want het blijkt dus dat er heel weinig gegevens zijn over de gezondheid van werknemers. Heeft u die gegevens? Zijn er onderzoeken? Ja, er zijn In de jaren dat ik gewerkt heb, zijn er ook diverse onderzoeken geweest. En de laatste jaren natuurlijk zijn die opgestapeld, die onderzoeken. Maar ik heb nooit direct geweten, ook niet in mijn tijd toen ik daar werkte, dat er gezondheidsaspecten speelden. En dat dat ook consequenties had voor je lijf en je luchtwegen. Ja. Dat heb ik nooit geweten. Nee. En we weten de officiële reactie van Tata, maar stel dat werknemers nu daar aan de bel trekken en zeggen van, luister, we maken ons zorgen. Wordt daar dan naar geluisterd? Nou, daar ben ik van overtuigd. Dat zal ook gebeuren. Het zal niet altijd het nieuws halen, maar ik weet zeker dat, dat mensen natuurlijk ook onzeker hiervan worden. En dat ze denken van ja, wat betekent dat voor mij? Voor mij persoonlijk ook, voor mijn gezondheid. Ja. En in die zin is er wel wat gebeurd met dat onderzoek van gisteren. Ja. Ook voor de werknemers daar? Zeker. Ja. Ik sprak erover met iemand die daar heel lang gewerkt heeft. 17 jaar, zei u, hè? Klopt, ja. Zo, dat is een lange tijd. Dank u wel voor het gesprek. Alsjeblieft. Record aantallen migranten steken deze week de grens over tussen Mexico en de VS. Meer dan 110.000 migranten zochten het afgelopen jaar hun toevlucht in New York. Een van die veilige toevluchtsoorden in de VS waar ze recht hebben op onderdak. Maar de opvang kost de stad miljarden. De democratische burgemeester zegt dat de stad ten onder gaat. Hij riep zijn partijgenoot, president Biden, op om met een oplossing te komen. En die heeft nu de eerste toezeggingen gedaan. Correspondent Rudy Bauma doet verslag vanuit New York. Ja, toeterende auto's als steunbetuiging voor een protest hier op Staten Island, ver weg van Manhattan, een deel van New York waar veel Republikeinen wonen en waar ze protesteren tegen de komst van migranten in een leegstaand gebouw. We don't want them! We don't want them here! What are you protesting against? The illegal migrants that are coming into. Ja, deze vrouw is duidelijk tegen de komst van illegale immigranten hier in Staten Island en beklaagt zich over de burgemeester die hun racisten noemt en daar ze bepaald niet blij mee is. Ze vindt dat volledig onterecht. We have bagels or pastries. Het is 9:00. De deuren gaan open bij Chips. Dat is een hulporganisatie die hier in Brooklyn in een hippe wijk eten uitdeelt. Niet alleen aan daklozen nu, maar ook aan de migranten. De rij staat om de hoek. This year we are seeing almost double the numbers that we saw last year. Pieter Andrus zag afgelopen jaar een verdubbeling van het aantal mensen dat wordt gevoed door zijn vrijwilligersorganisatie Chips. En hij ziet met name ook meer families, meer kinderen. Om de hoek zijn een paar hotels helemaal aangewezen voor de opvang van immigranten. De logo's van de hotels zijn afgeplakt. En ja, er staan allerlei families voor het hotel met kinderwagens. Anna uit Venezuela is met haar hele familie, inclusief kinderen, hierheen gekomen. Een deel van de migranten is in grensstaten op de bus naar New York gezet door Republikeinse gouverneurs. It's more visible and it's dramatic. And because it's targeted. Het probleem is zichtbaarder en dramatisch, zegt Muzaffar Chisti, migratiedeskundige. En het probleem is volgens hem gedreven door politieke beweegredenen. But that doesn't mean that doesn't have strong impact on the city. Maar veel migranten komen ook op eigen houtje. New York garandeert dakloze opvang. En sinds kort maken ook migranten daar massaal aanspraak op. Downtown Manhattan, een statig hotel dat nu alleen nog migranten opvangt. Er staan zelfs militairen bij de ingang die de orde bewaren. En we zien veel, ja, met name Latijns-Amerikaanse migranten in en uit het hotel stromen. Een Venezolaan prijst het comfort in zijn hotel. Er komt nu een man met een rode beret aan. Hij is de baas van de Guardian Angels, een soort burgerwacht hier in New York. Hij voert nu het protest aan. We haven't checked them medically. We give them an easy pass. New York, man. I get to stay in a hotel in Times Square, the gateway to the world. Nou, deze Curtis Sliwa die snapt wel waarom migranten graag naar New York komen, maar pleit voor gecontroleerde immigratie. USA! USA! De opvang in deze peperdure stad die kost New York miljarden. En dat groeit de burgemeester Eric Adams nu boven het hoofd. USA! This issue will destroy New York City. Hij zet zijn partijgenoot, president Biden, onder druk om met een oplossing te komen. En die gaf een beetje toe deze week door Venezolanen toe te staan sneller een werkvergunning aan te vragen dan nu. Whatever party it is, we have to do right by our people. And we democratisch gemeenteraadslid Alexa Aviles die zegt ons dat het systeem echt gerepareerd moet worden. Er mogen geen spelletjes meer gespeeld worden met mensenlevens, zo zegt ze. And stop playing games with people's lives. Het NOS Radio 1-journaal. De Red Flames stunten tegen topland Nederland. Dat is het perspectief vanuit België. En vanuit Nederland is het perspectief natuurlijk weer wat anders. Want die voetballers die zijn gisteren in de Nations League begonnen met een pijnlijke nederlaag. Oranje nam nog wel de voorsprong via Roord, maar kreeg al snel de gelijkmaker om de oren. In de slotfase van de wedstrijd ging het helemaal mis toen keeper Wijmar vreselijk de fout inging. Ja, je gaat het hier toch niet helemaal laten liggen, Nederland. Daar komt die Hoekschop. Ja, twijfel bij Wijmar. Ze slaat hem in het eigen doel. Oh, wat is dit zuur. Jacinta Wijmar, we zeggen het al de hele wedstrijd. Wat onzeker. Een bron van onrust. Ze slaat hem echt in het eigen doel. Je bent keeper van het Nederlands elftal. Dit is een corner die niet eens zo moeilijk is. Het is het eigen doelpunt van Jacinta Wijmar die Nederland hier de das om doet. Ja, in de verlenging gebeurde dat. Nederland dus 2-1. Bondscoach Andries Jonker baalde van de simpele wijze waarop die tegengoals vielen. Maar hij wil de keepster Wijmar niet de schuld geven. Ja, als je twee ballen op doel krijgt en dan gaan er twee in, is dat heel vervelend. Ik moet ze nog even bekijken of ze daar iets aan kon doen. Maar ik dacht dat die eerste in ieder geval uitermate ongelukkig achter de valt. Vanaf de kant gezien kon ze daar in ieder geval helemaal niks aan doen. Ja. Ben je geschrokken als je keek naar het spel en deze wedstrijd vandaag? Waarvan? Nou, het feit dat ze dus niet winnen van België, alleen dat al. Ja, maar ik zit niet onder een ei. En ik was ook bij die WK. En iedereen die denkt dat je zomaar wint van België. Ja, ik weet niet, die ziet het anders dan ik. Ik denk dat die middenmoot heel snel aansluit. En als je je kansen niet maakt en je let twee keer niet op, of je hebt één keer pech en je let één keer niet op, dan verlies je. En ik heb niet de arrogantie om te denken dat wij zomaar winnen van België. Dus ik schrik daar niet van. Ik weet dat van tevoren. Of we maken de kansen en dan kun je makkelijk winnen. Als je er genoeg maakt. Of je maakt ze niet. En dan krijg je de kous op je kop. Ja. Nog een paar dagen om je klaar te maken voor Engeland. Hoe ga je verder vanaf nu? Hoe ga je morgen weer oppakken? Ja, waar ik redelijk tevreden over was, het positiespel. Eerst zelf te langzaam om kansen te creëren. Maar wel veel zorgvuldiger dan een paar weken geleden. En dat is de grote winst die we moeten gaan pakken de komende periode. Niet alleen vanavond, we moeten beter voetballen. En daar hebben we het op laten liggen bij de WK voetballend gezien. Dat moet beter. En dinsdag maken we de volgende stap. En Engeland gaat geen makkelijk avondje tegemoet, hoor. Nee, dat is vooruitkijken, maar de ontgoocheling was groot in Leuven, waar deze wedstrijd was. In Deventer doorrolt was de sfeer heel anders. Denk het wel. Go Ahead Eagles is namelijk naar de vijfde plaats geklommen in de eredivisie. Gisteravond wonnen de Eagles met 3-0 van Fortuna Sittard. Die goede prestaties zijn volgens doelpunten maken Silasso mede te danken aan de supporters in de sfeervolle Adelaarshorst. Ik heb het gevoel dat als mensen, ja, teams hier komen, dat ze gewoon een paar procent, ja, ik weet niet, onder de indruk zijn, in ieder geval moeite hebben om het spel goed te maken. En je ziet ook bij ons vanaf eigenlijk seconde 1 als we een tackle hebben dat de bal uitgaat of een schot op goal, dat hele stadion, niet één vak, maar echt hele stadion achter ons gaat staan. En ja, ik denk dat het ergens toch je op de spieren gaat werken, misschien van de tegenstander. Dus ja, het is bijzonder hoe het werkt, maar het lijkt elke keer weer terug te komen. Ja, en de Eagles dus op de vijfde plaats daarmee. In de eerste divisie, daar heeft koploper Roda JC goede zaken gedaan. De Limburgers wonnen met 4-1 van FC Den Bosch, terwijl de achtervolgers punten verspeelden. VVV kwam niet verder dan 0-0 bij Jong PSV. En Cambuur verloor met 3-2 van Jong FC Utrecht. En ook FC Groningen profiteerde daarvan. Door een doelpunt diep in blessuretijd won Groningen met 2-1 van Helmond Sport. En daardoor klom het naar de derde plaats in die eerste divisie. Dan bent u daar weer over bijgepraat. Consternatie. Iets heel anders in Griekenland. En dat heeft alles te maken met ID-kaarten. Grieken krijgen na jaren vertraging ook eindelijk een pasje zoals wij en in veel andere Europese landen die hebben. Maar de meningen daarover die zijn op zijn zachtst gezegd verdeeld. En dat heeft een religieus tintje. Correspondent Thijs Kettenis in Athene. Om te beginnen, zo'n pasje, is dat de enige verandering? Dat is de verandering. Echt een nieuw type ID-kaarten. Echt, nou ja, dat is de verandering. Ja. Zo'n beetje, zoals wij kennen, een plastic kaart. Hè, op bankpasformaat met, nou ja, gewoon de basispersoonsgegevens. Vlaggen van Griekenland en van de EU. Ja, niks vreemds zou je zeggen. Nee. Maar wat hebben ze nu dan? Ja, dat is wel vreemd. Dat is eigenlijk een soort, niet meer dan een stuk gelamineerd karton. Zo zou je dat best kunnen omschrijven. Onhandig groot is die ook. Past nauwelijks in je portemonnee. Nou, dat ontwerp dateert al van 1961. Meer dan 60 jaar oud dus. Ja, niet meer van deze tijd natuurlijk. De kaarten zijn vaak zelfs handgeschreven. Ze zijn eeuwig geldig. Dus met name ouderen, die hebben daar een foto op zitten van tientallen jaren terug, waarop ze nauwelijks nog herkenbaar zijn. En je kunt je natuurlijk ook voorstellen dat de veiligheidskenmerken totaal verouderd zijn en dat die kaarten dus makkelijk na te maken zijn. Ja, en het gebeurt dan ook regelmatig dat Grieken bijvoorbeeld op buitenlandse vliegvelden staan en dan uit de rij worden gepikt door de politie. Ja, omdat die zich afvraagt of ze misschien proberen het land binnen te komen met de lidmaatschapskaart van de plaatselijke hockeyclub. Ja. Maar daar kan je toch niet op tegen zijn dat dat archaïsche systeem eindelijk gemoderniseerd wordt. Wat zijn de bezwaren? Nou, dat heeft te maken met argwaan over de chip die in die kaart zit. Die zit er bij ons ook in. Die is bedoeld om de gegevens elektronisch te kunnen uitlezen. Maar een deel van de Grieken denkt dat de overheid ze daarmee dag en nacht kan volgen en bespioneren. En dat dat precies de reden is dat die kaarten nu worden ingevoerd. Complottheorieën dus. En wie daar een behoorlijk grote rol in speelt is de orthodoxe kerk. Die is hier heel groot en machtig. En sommige prominente geestelijken hebben die nieuwe kaart inderdaad ter discussie gesteld. En dat is niet voor het eerst dat ze dat doen. Want in 2005 werd die oude grote kaart dus al een beetje gemoderniseerd. Toen werd de religie van de houder, die stond er daarvoor op, die werd er afgehaald. Dat moest vanwege nieuwe privacywetgeving. Nou, toen organiseerde de kerk ook al demonstraties en verzamelde ze zelfs 3 miljoen handtekeningen om een referendum tegen die wijziging af te dwingen. De president die weigerde destijds die handtekeningen in ontvangst te nemen. Die zei, iedereen moet zich gewoon aan de wet houden. Dus ja, religie zie je niet meer terug op de Griekse ID-kaarten. Nee, ID-kaart wordt gemoderniseerd. Je kunt nog eventjes terecht om zo'n oude nog te krijgen. Ik heb begrepen, Thijs, dat er rijen staan. De afgelopen weken stonden er honderden Grieken soms 's nachts al in de rij. Vooral in provinciesteden was dat, om nog zo'n oude, eeuwig geldige ID-kaart te bemachtigen. Voor die mensen heeft de regering een vervelende boodschap, want over 3 jaar verliezen al die oude Griekse identiteitskaarten hun geldigheid. Want ja, dan mogen ze niet meer in omloop zijn van de EU. Thijs Kertenis, dankjewel. Ja, er zit iemand tegenover me in de studio die hier naartoe is komen hardlopen, toch? Ja, klopt. Hoe lang was het? Vandaag was het 29 kilometer. Vanuit Amsterdam? Ja. Ja, Jeroen van Veen zit tegenover me. En dat hardlopen, ja, dat doet u niet zomaar. 1,5 jaar geleden verloor u uw zoontje Casper aan kanker. En dat hardlopen, dat doet u een half jaar al. Ja, klopt. Ja, ik ben een jaar geleden mijn zoontje inderdaad verloren aan kanker. En ik heb besloten om een jaar lang elke dag gemiddeld 10 kilometer hard te lopen voor het Prinses Maxima Centrum. Ja. 1, om natuurlijk zoveel mogelijk geld op te halen. Maar 2 ook, om te laten zien aan alle kinderen en ouders daar. Om te laten zien dat er in ieder geval 1 iemand is. Misschien een beetje gekke man die elke dag aan het rennen is. Maar dat er 1 iemand is die aan ze denkt. Ja. Op deze manier, en dat doet u dus ook nu hier in de studio. Maar er zijn natuurlijk meer mensen die ook na zo'n dramatische gebeurtenis iets willen doen. Maar waarom dit? Waarom een jaar lang hardlopen? Vooral voor het idee. Ik heb er zelf gezeten. Meer dan 1000 dagen is mijn zoontje behandeld. Zo. In het Prinses Maxima Centrum. Ja, echt lang. Bijna zijn hele leven dus eigenlijk. Ja, zeker. Hij was een jaar toen we ontdekten dat hij een hersentumor had. En hij is uiteindelijk 4,5 geworden. Dus zeker, dat is echt een hele lange periode. Dus ik weet ook precies hoe het daar is. En ik weet dat je elke dag, als je daar bent, op de 2e of de 3e verdieping, dat je je best wel alleen kan voelen. En dat het, voor wat het waard is, best fijn kan zijn als je weet dat je gesteund wordt. Ik ben inmiddels al lang niet meer alleen. De actie die gaat echt al 5 keer door het dak. Duizenden en duizenden mensen helpen mij door heel het land. Ik ren ook echt werkelijk overal heen. En ik krijg heel veel mooie berichten ook terug. Ook van het Prins Maxima Centrum. Ook van mensen die daar nu, vandaag, op dit moment zijn. Fantastisch wat je doet. En dat je ons een beetje laat zien in Nederland. Ja. Maar goed, je kunt ook besluiten om een social media kanaal op te zetten. Want dan kun je ook laten zien dat je niet alleen bent en dat je aan vergelijkbare situaties denkt. Of een maand lang hardlopen. Nou, klopt. Ja, nou, social media, dat klopt. Je kunt me volgen op Instagram. Oh, toch? Jazeker. @sponsorloper. En je kunt naar sponsorloper.com. Dat is, kan je naar mijn actiepagina. Nou, en dan kun je me elke dag volgen alles wat ik doe. Dus ik zal zo meteen hier ook een foto van maken, uiteraard. Ja, en het gaat wat dat betreft goed. U verwacht dus aanstaande zondag op de helft te zijn. Als het hardlopen tenminste elke dag nog weer goed gaat. Ja. En u zegt, het loopt best wel storm. Dus tevreden wat dat betreft. Ja, voor zover je natuurlijk met zo'n aanleiding tevreden kunt zijn. Nou ja, het is natuurlijk ongelooflijk wat ik heb meegemaakt. Het is heel verdrietig. Maar en ik ga het zeker ook niet bagatelliseren. Maar ik ben zo ongelooflijk dankbaar om te zien dat de wereld ook zo ongelooflijk fantastisch is. Want iedereen die mij helpt, dat is echt bizar hoor. Er komen echt... Het gaat om echt 5000 donaties al. Maar echt veel meer mensen die mij elke dag helpen en berichten sturen en meehelpen met likes en alles. Dat is heel mooi. En ik sta nu op bijna 170.000 euro. Mm. Mijn doel was ooit 10.000. Maar ja, het is een beetje door het dak gegaan. En op dit moment probeer ik voor 200.000 euro te gaan. Maar ik denk, als we met z'n allen... elk jaar groeit het percentage kinderen wat het wel overleeft. Ja. Dat gaat soms met wat grotere stappen of kleinere. Maar als ik een heel klein beetje bij kan dragen om ervoor te zorgen dat we met z'n allen heel erg ons best doen. En dat er van de 600 kinderen, er zijn ongeveer 600 kinderen met kanker elk jaar. Die gaan allemaal naar het Prinses Maxima Centrum. Als wij ervoor kunnen zorgen dat er misschien één telefoontje komt. En die krijgt in plaats van slecht nieuws goed nieuws. Nou, dat zou echt, daarvoor doe ik de actie. Dat zou echt fantastisch zijn. Daar doe ik echt alles voor. Maar dat telefoontje heeft u nooit gekregen? Nee, inderdaad. En misschien dat ik het daarom ook wel echt de benen uit mijn lijf ren elke dag. Helpt het? Ja, zeker. Het is ook een goede vraag. Het is natuurlijk ook echt verwerking voor mij. En het helpt heel erg goed. Mijn gezin, samen doen we het. Had het ook geholpen zonder die actie eromheen? Nou, weet ik niet. Ik leef wel, ik zeg wel eens bewust extra veel in het groen. Ja. Het is vrij makkelijk, denk ik ook, om te zeggen, nou, ik ga gewoon een paar jaar niks doen. En dat kan ook heel goed. Dat is op zich niet erg. Maar ik denk niet dat ik er een betere en leukere persoon voor word. En ik dacht, als ik dit nou kan omzetten. Casper was ook altijd een heel extreem vrolijk jongetje. Die echt de wereld verblijde. En ik dacht, als ik dat nou mee kan nemen. En met de wereld kan delen. En ik een paar mensen in Nederland. Want iedereen maakt wel eens wat mee, wat heel vervelend. U doet het samen met uw gezin, met uw partner, hoorde ik tussen de regels door. Ja, zeker weten. Ja, we zijn... Rennen dus? Nou, ik ren alleen, maar mijn vrouw en mijn andere twee kinderen... die helpen echt enorm mee om dit voor elkaar te krijgen. Van, je kan je voorstellen dat ik, als je elke dag rent... ik moet van alles regelen. Ja. En mijn vrouw die doet bijna nog meer dan ik. Ik ren, maar mijn vrouw die regelt alles, planningen. Ja, dat is wel belangrijk natuurlijk, hè? Want je ziet bij de verwerking... van zo'n intense verdriet dat het ook wel eens uit elkaar kan lopen. Maar dit deelt u dus. Ja, absoluut. En ik denk dat de actie daar ook wel bij helpt. Dat we elkaar echt gesteund voelden. En dat ik tegen mijn kinderen ook kan zeggen... kijk, papa die heeft het er ook over. Het is niet erg. Mijn oudste zoon is 7 en mijn jongste dochter is 4. Je hoeft er helemaal niet over te hebben, maar het mag wel. En het kan er zijn. En iedereen weet ervan. Ja. Mooi verhaal. U heeft al wat gelopen. Zit het erop voor vandaag met de trein terug? Of ook weer hardlopen terug naar Amsterdam? Nou, op dit moment, ik heb er net 30 dus op zitten. Ik ga zo meteen met de trein terug naar Amsterdam. Maar in de ochtend heb ik nog een nieuwe loop staan met de jongen die me ook helpt. En geld heb opgehaald. Dus de actie gaat gewoon verder. Morgen ben ik precies op de helft. En ga ik tussen 10 en 11 in het Vondelpark met iedereen die dat leuk vindt een rondje hardlopen. Dus je bent van harte welkom. Er komen BN'ers tot aan mijn buurvrouw en alles ertussenin. Lopen. Iedereen is welkom. Ja, het Vondelpark. Met Jeroen van Veen. Dat kan dus morgen. Dank voor je komst. Hartstikke bedankt. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. Mirjam van Hengel en Ingmar Heitze nemen ons mee naar de 1000ste dichtersmarathon. En het 40ste jaar Nacht van de Poëzie. Poëzie is wat hij dacht, maar niet zei. Kees Boonman over de gebeurtenissen in de politieke arena van de afgelopen week. En waar het vooral om gaat in de politiek, aandacht trekken. En Bo van Houwelingen bespreekt de boeken. Je zou denken, hoe boeiend is dat 120 keer? Nou, bij een normale schrijver zou dat waarschijnlijk heel saai worden. Max Nieuwsweekend. Op NPO Radio 1. Zometeen om 8:30. Wie luistert, weet meer. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. NPO Radio 1. 8 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Een protestmars vandaag in Heerlen. Ze zijn daar bang dat de spoedeisende hulp, moet ik zeggen, uit het Zuiderland ziekenhuis gaat verdwijnen. En Arriva aast nog steeds op een aantal spoorlijnen van de NS. Daarover Dorot Megens met het nieuws. Arriva wil over 3 jaar een aantal treindiensten uit het hoofdrailnet overnemen van NS. De vervoerder wil vanaf 2026 op 24 stoptrein en 2 intercity-trajecten gaan rijden. Dat zegt de topman van Arriva tegen de Volkskrant. Volgens de plannen van het kabinet gaan die lijnen in een nieuwe concessie tot 2033 exclusief naar NS. En Arriva is daarom naar de autoriteit Consument en Markt gestapt, met de vraag om vanaf 2026 stapsgewijs andere vervoerders toe te laten. Het bedrijf wil onder meer treinen laten rijden op de trajecten Amsterdam-Hoorn, Zwolle-Utrecht en Vlissingen-Breda. En ook wil Arriva de Intercity naar Brussel overnemen. Bij een metaalafvalverwerker in Halen in Limburg woedt een grote brand. Er komt veel rook vrij en de provinciale weg, de N273, is afgesloten. Ook het treinverkeer tussen Roermond en Weert is een tijdje stilgelegd, maar inmiddels rijden daar weer treinen. En 1 huis in de directe omgeving is ontruimd. En de paarden die in de stallen ernaast stonden, die zijn ergens anders ondergebracht. Voor zover bekend is bij die brand in Halen niemand gewond geraakt. De Canadese premier Trudeau belooft Oekraïne de komende 3 jaar voor ongeveer 450 miljoen euro aan militaire steun. Hij deed de toezeggingen in een toespraak voor het Canadese parlement. De Oekraïense president Zelensky zat in de zaal. Hij was na zijn bezoek aan de Verenigde Staten doorgereisd naar Canada. Dat land gaat ook helpen met het trainen van piloten en onderhoudsmonteurs voor de F-16's waar Oekraïne binnenkort over beschikt. En verder krijgt Kiev 50 militaire voertuigen voor het transport van gewonden. De Amerikaanse president Biden gaat dinsdag naar de staat Michigan om daar de stakers in de auto-industrie te bezoeken. Sinds vorige week hebben zo'n 19.000 werknemers van Ford, General Motors en Chrysler in 38 fabrieken het werk neergelegd. De vakbond eist onder meer een loonsverhoging van zeker 36% in 4 jaar tijd. Gesprekken met de autobedrijven leverden deze week geen doorbraak op. Die bedrijven zeggen dat ze veel moeten investeren in de transitie naar elektrische auto's. De Britse premier Sunak overweegt net zo'n strenge regels als Nieuw-Zeeland om het roken te ontmoedigen. Dat meldt The Guardian op basis van overheidsbronnen. In Nieuw-Zeeland is het voor iedereen die is geboren na 2009 onmogelijk om tabak te kopen. Groot-Brittannië wil over 7 jaar volledig rookvrij zijn. Oppositiepartij Labour heeft eerder al voorzichtig gepleit voor een geleidelijke afschaffing van de sigarettenverkoop. Ruim 100 asielzoekerscentra doen vandaag mee aan Nationale Burendag. Volgens het COA en de Immigratie- en Naturalisatiedienst is het een goede gelegenheid om te benadrukken dat asielzoekers buren zijn van iedereen in de omgeving. In de AZC's wordt uitleg gegeven over de werkzaamheden en kunnen mensen zien hoe het eraan toe gaat. Het weer wisselend bewolkt, enkele buien in het westen vanochtend, en vanmiddag breiden die buien zich uit naar de rest van het land. Maxima liggen tussen de 16 en 18 graden. Morgen is het droog met opklaringen en wat wolkenvelden. Middagtemperatuur dan rond de 20 graden. Ster. Ontdek de nieuwe en verrassend betaalbare collectie vol unieke designmeubelen van Goossens. Met 25 woonwinkels is er altijd een Goossenswinkel bij jou in de buurt. Goossens. Eindelijk thuis. Je autoverzekering bij Allianz Direct afsluiten? Dat is slim, want dan bespaar je gemiddeld €250 per jaar. Net zoals 700.000 andere slimme mensen die hem ook online bij ons hebben afgesloten. Not bad for insurance company. Bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Online. Slim. Geregeld. Ontdek de nieuwe en betaalbare designcollectie van Goossens bij een van de winkels bij jou in de buurt. Het NOS Radio 1-journaal. In Heerlen vanmiddag een protestmars voor het behoud van een volwaardig ziekenhuis. Op het moment liggen er plannen om de spoedeisende hulp en de verloskunde van het Zuiderland ziekenhuis daar weg te halen. En dat terwijl de omgeving van Heerlen een van de ongezondste regio's in Nederland is. Het uitkleden van het ziekenhuis is niet alleen tegen het zere been van de inwoners. Ook omliggende gemeenten en de provincie Limburg die hebben zich tegen het plan gekeerd. Dus wat dat betreft is er steun. Maar Roel Wevers, burgemeester van Heerlen, is een van die mensen die meeloopt. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is dus ondanks die steun uit de provincie en andere gemeenten nodig om vanmiddag te demonstreren? Ja, absoluut. Kijk, steun is mooi, maar als het ziekenhuis deze plannen gewoon doorzet en met banken en met CZ, de grote zorgverzekeraar, afspraken hierover maakt, dan kunnen ze die plannen ook nog doorzetten. En dat is gewoon onacceptabel. Ja. Er zijn ziekenhuizen in de omgeving natuurlijk, Maastricht. En als die wel een volwaardige zorg bieden, is het toch ook weer niet zo heel ver rijden. Waarom is dit zo erg? Nou, ik weet niet of u het weet, maar er wonen in dit gebied ongeveer 300.000 inwoners. Ik ken geen stad in Nederland met die omvang die geen volwaardig ziekenhuis heeft. Ja. Die behoefte is gewoon heel groot. En werd het ook nog in de reportage zelf gezegd. De ongezondheid in deze regio is helaas dusdanig dat er ook echt een groot beroep op de zorg gedaan wordt. Ja. En de preventie, want ik bedoel het beroep op de zorg, is geprobeerd om die algemene gezondheid van die regio, om die te verbeteren? Ja, daar werken we keihard met z'n allen aan. We hebben in Zuid-Limburg het plan Kansrijk van Start. Daar werken alle zorgpartijen in bezig. In samen om met elkaar te werken aan die jongeren vooral gezond te krijgen. En dat is een van die dingen die we doen. In Heerlen heb ik het nationaal programma Leefbaarheid en Veiligheid voor Heerlen Noord. Dat is een van de zwakste gebieden in Nederland. En daar proberen we met een alliantie gezamenlijk. En daar zit ook CZ in, daar zitten zorgpartijen in. Jongeren gezonder te laten leven, gezonder op school te laten zijn. Mm-hmm. En dat moet ook, want aan die kant van het spoor in mijn stad gaan mensen 6 jaar eerder dood dan aan de andere kant van het spoor. Yeah. En dat is natuurlijk echt ongelooflijk. CZ heeft daar 25 miljoen aan zorgkosten die ze niet kunnen verklaren. Nee. Het gaat over dit soort bedragen. En dan moet je aan preventie werken, maar uiteindelijk heb je ook een ziekenhuis nodig waar mensen terecht kunnen voor hun echte problemen. Ja. U gaat dus vanmiddag ook de straat op demonstreren. Ik kan me voorstellen dat een burgemeester toch ook andere manieren heeft. Bent u niet in gesprek met die partijen die hierover moeten besluiten? Absoluut wel. Ik heb gisteravond nog met de bestuurder van CZ gesproken. We zijn vorige week vrijdag in gesprek geweest met de Raad van Bestuur van Zuiderland. En natuurlijk, we moeten verder in gesprek. Want dit is een geïsoleerd plan. Dat is gemaakt zonder de andere zorgpartijen in Zuid-Limburg. Dus de MUMC is er niet bij betrokken. Verpleeghuizen en dergelijke zijn er niet bij betrokken. Huisartsen zijn er niet maar bij betrokken. Maar wat zeggen ze dan als u ze met deze redenering confronteert? Nou, ik begin te merken dat ze zelf ook doorhebben dat de wijze van communiceren niet de beste is geweest. En dat ze graag aan tafel willen en meer tijd willen nemen. En volgens mij is dat de basis om straks weer met elkaar aan tafel te gaan. En ik hoop dat dat ook vanmiddag toegezegd wordt door de bestuurder. Ja. Want daar ja, we zullen het aan tafel met elkaar moeten oplossen. Ja. En zo goed mogelijk zorg moeten bieden voor maar iedereen. Is het een kwestie van geld? Nee, het is niet alleen geld. Geld speelt altijd een rol natuurlijk. Maar hier speelt ook heel nadrukkelijk krapte op de arbeidsmarkt. Als je het hebt over OK's bezetten, eerste hulp bezetten. Daar zit wel echt een probleem. En natuurlijk zit er een landelijke tendens om specialisaties te centraliseren. Ja. En dan ga je dingen samenvoegen. Maar die centralisatie en krapte op de arbeidsmarkt, daar kunt u als gemeente, als burgemeester niks aan doen. Geld voor een deel wel. Kan dat nog iets uitmaken als bijvoorbeeld de gemeente Heerlen zegt van wij willen bijdragen? Ja, ik ga er vanuit van wel. Sterker nog, we hebben ook gezegd, ook bij die krapte op de arbeidsmarkt willen we helpen, meedenken. En dat willen vele partijen hier. We zijn nog een plek waar je woningen kan krijgen voor een redelijke prijs. Dus waarom zouden we mensen niet een woon- en werkgarantie bieden hier? En hebben we ook al gezegd, als er achtergestelde leningen of wat dan ook nodig zijn, willen we helpen. Als er kinderopvang meer nodig is, willen we helpen. Als er parkeerproblemen zijn, willen we helpen. Dus we steken volop onze handen uit. Roel Wever, burgemeester van Heerlen, dank u wel. Brandweer in Rotterdam is de hele nacht nog bezig geweest met de brand die daar woedt in bij afvalverwerker AVR. Brand begon donderdag, een zeer grote brand die ook gevolgen zal hebben voor de afvalverwerking in een aantal grote steden en in de provincie Zeeland. René van der Linden van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, goedemorgen. Goedemorgen. Grote brand, hoe is het daar nu mee? Nou, we hebben gelukkig zojuist kunnen besluiten om de situatie helemaal over te dragen aan de AVR. Oh. De brand is nu ook echt uit. We hebben echt, noemen we het, 3-dubbel gecheckt. Van het brandt er helemaal niets meer. Want ja, je moet je voorstellen, het is een afvalverwerkingsbedrijf waar afval ook in ovens wordt verbrand. En er zaten nog allerlei restanten in, omdat die ovens uitgevallen waren. Ja, en eerder dacht u ook dat de brandmeester was. Ja, ik verwachtte die vraag al. Maar we hebben nu echt 3-dubbel gecheckt. Hij is nu echt uit. Stempels erop, garantie gegeven. Heeft u dan precies ook al een beeld van de oorzaak van de brand? Nee, dat zal ongetwijfeld onderzoek naar gedaan worden. Dat ligt vooral ook bij de AVR, hoe dit is ontstaan destijds. Mm-hmm. Maar dat is nu nog echt te vroeg voor om daar al een uitspraak over te doen. Ja, ik kan me voorstellen, iets makkelijker vraag misschien de schade. Ja, die is enorm. Ik kan hem ook niet in geld uitdrukken, hoor. Dat zal ongetwijfeld de komende dagen door het bedrijf in kaart worden gebracht. Maar dit heeft een forse impact op het functioneren van de AVR. Ja, gisteren een woordvoerder die zei, het is niet zo alsof we maandag weer operationeel zijn. Inmiddels is die brand uit. Is dat nu iets optimistischer te duiden of gaat het echt nog wel even een tijdje duren? Nogmaals, het is echt ook aan de AVR om daar maatregelen of te kijken van hoe zij nu verder moeten. Maar die oven, of het is niet één, het zijn de 6 zelfs, die functioneert niet op dit moment. Nee, dat moeten we checken bij de AVR. U ging over de brand zelf, René van der Linden van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Dank. Seksueel overschrijdend gedrag bij de universiteit in Nijmegen, Dorald. Ja, de Gelderlander schrijft erover. De hoogste baas van de Radboud Universiteit heeft een collega seksueel geïntimideerd. Dat is te lezen in die Gelderlander. Rector Magnificus Han van Krieken zou in 2017 seksueel ongepaste opmerkingen hebben gemaakt tegen een vrouwelijke collega. Wat er is gezegd, dat is niet bekend. Klachten werden gegrond verklaard door een onafhankelijke commissie. Bestuur van de Nijmeegse Universiteit heeft de rector Magnificus destijds gewaarschuwd, maar het was niet nodig om het naar buiten te brengen, zo oordeelde het bestuur. De zoon van Ridouan Taghi, die is opgepakt in Dubai, is betrokken bij een platenlabel waarbij bekende Nederlandse rappers zijn aangesloten, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws en Follow the Money. Versleutelde berichten die de politie heeft kunnen inzien wijzen erop dat geld is witgewassen via het platenlabel El Chapo Productions. De eigenaar van dat label en de zoon van Ridouan Taghi zouden betrokken zijn bij die criminele activiteiten. Rappers als Boef, Lijpen en Ismo zijn aangesloten bij dat label, maar die worden niet verdacht van witwassen. Vissers in Amersfoort mogen geen weerhaak meer gebruiken om vis te vangen. Daarover schrijft RTV Utrecht. Hengelsportvereniging Amersfoort en de gemeente hebben als eerste besloten de weerhaak in de band te doen. Zouden te veel leed veroorzaken bij de vissen. En ook worden bestrijdingsmiddelen bij het vissen verboden en zijn strengere afspraken gemaakt over netten. Nieuwe afspraken moeten het welzijn van de vis ten goede komen. Begin volgend jaar, dan gaan de nieuwe regels in, Sander. I'm in the water, going under. I wanna lose myself again. I'm falling backwards, will you catch me? I wanna lose myself again. Do you believe that people can change? Even someone who's broken as me, I took my heart from my sleeve. And what do you see looking at me? Do you think I'll be braver than this and put my heart back on my sleeve? Arms open, I'm in the water, going under. I wanna lose myself again. I'm falling backwards, will you catch me? I wanna lose myself again. Oh, I wanna lose myself again. Oh, I wanna lose myself. Krasip. NPO Radio. Wie luistert, weet meer. Het aantal patiënten met Parkinson in Nederland is in 10 jaar tijd met 30% toegenomen. Daarmee is het een van de snelst groeiende hersenziektes ter wereld. Dit weekend staat Nijmegen in het teken van de ziekte van Parkinson. Er zijn verschillende activiteiten in de stad voor belangstellenden, voor patiënten en voor onderzoekers. En vandaag begint dat programma met een speciaal ontbijt. En hij was, denk ik, hongerig, Danny Simons, onze verslaggever. Want die is vandaag in Nijmegen om daarbij te zijn. Tijdens dat ontbijt gaat er ook nog gepraat worden over Parkinson? Jazeker. We zitten al lekker aan de koffie en aan de thee. Jus d'orange is er ook al ingegaan, zie ik hier. We zitten trouwens nu nog niet in de zaal waar het echt ontbijt gaat plaatsvinden. Dat is zo meteen pas. Dat is in de boardroom hier in een hotel in Nijmegen. We zitten nu nog even in een restaurant van datzelfde hotel. En ja, dat ontbijt, dat is bedoeld eigenlijk voor mensen met Parkinson en hun partners die dan aan kunnen geven tijdens dat ontbijt het erover hebben wat zij dan vinden waar dan de komende tijd onderzoek naar gedaan moet worden als het gaat om Parkinson. En dat kunnen ze dan onder andere aangeven bij Bas Bloem, neuroloog en eigenlijk de Parkinson-expert van Nederland. En ook de man achter dit weekend vol activiteiten die in het teken staan van deze ziekte Parkinson. En dat weekend is gisteren begonnen, meneer Bloem. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Parkinson dus, de snelst groeiende hersenziekte op dit moment. En niet één van de, maar zelfs de snelst groeiende hersenziekte op dit moment. Zometeen geven mensen dus aan wat zij vinden, hè, waar focus op gelegd moet worden in dat onderzoek. En dat onderzoek, dat is hard nodig, hè. Want ja, als er niks gebeurt, als er niks verandert, dan begrijp ik, dan verdubbelt het aantal patiënten tot aan 2040? Ja, in de afgelopen 20 jaar is die ziekte wereldwijd al verdubbeld. Er zijn wereldwijd meer dan 7 miljoen mensen. En als we daar niks aan doen, worden dat er binnenkort 14 miljoen. In Nederland is het aantal mensen met Parkinson in 10 jaar tijd met 30% gegroeid. Dus ook in Nederland is het een ziekte die er echt heel erg toe doet. En wat we ongelooflijk belangrijk vinden, is dat we oplossingen vinden om die groei in te dammen en goede zorg te leveren. En wat we heel belangrijk vinden, is dat je dat niet doet voor mensen met Parkinson, maar samen met. Dus we zitten nu in Hotel Blue in Nijmegen, die overigens dit ontbijt aanbiedt aan ons. Daar ben ik heel dankbaar voor. Om te luisteren, om geïnspireerd te raken. En dat mensen tegen ons zeggen, als je nou prioriteiten moet stellen de komende 10 jaar, leg het dan hier. Ja, u zegt het al, hè, samen met mensen met Parkinson. Al aangeschoven bij ons aan de ontbijttafel, Nick van Holstein. U heeft zelf Parkinson. Heeft u volgens mij 1,5 jaar geleden te horen gekregen. Ja, wat wilt u zo meteen kenbaar duidelijk maken tijdens het ontbijt? Waarin wilt u gehoord worden? Ja, ik ben hier al gisteren als eerste dag gekomen. En het is een heel mooi programma. Het is echt een supermooi programma vol informatie, inspiratie en participatie. En dat laatste, dat wordt dan ook vormgegeven hier in het ontbijt, waarin we de kans krijgen om zowel met onderzoekers en professor Bloem te spreken over wat wat wij interessant vinden en wat wij tegenkomen. En daarnaast is het ook een mogelijkheid om met lotgenoten te spreken en ervaringen uit te wisselen. Dus die twee aspecten zijn voor mij heel relevant en heel belangrijk. En wat vindt u dan vooral belangrijk om te delen? Waar heeft u dan vooral behoefte aan? Ja, ik denk dat de meeste lange termijn oplossingen, die zijn hier en nu voor ons als patiënten nog niet zo relevant. Maar wat wel relevant is, wat kan ik zelf hier en nu doen? En daar is inmiddels ook steeds meer informatie over in termen van levensstijl, sporten, bewegen, actief zijn, goed eten, dat soort dingen. En ook alternatieve therapieën. Dus wat kan ik zelf doen en wat kan ik hier en nu op dit moment doen? Want ja, je leeft hier en nu en je wilt het hier en nu op dit moment zo goed mogelijk voor jezelf invullen. Even dat over levensstijl. Bas Bloem, ik begrijp sporten bijvoorbeeld. Dat draagt eraan bij dat de symptomen van Parkinson minder kunnen worden, hè? Ja, het hele weekend staat bol van allerlei activiteiten rondom gezonde levensstijl. Onder andere hebben wij laten zien met onderzoek in het Radboud UMC dat als je 3 keer in de week gaat sporten, waarvan je een beetje gaat hijgen, dat de symptomen stabiel blijven en dat er nieuwe uitlopertjes gemaakt worden in de hersenen, waarbij gezonde hersendelen functies gaan overnemen van het beschadigde deel. Nou, dat moet alle mensen met Parkinson natuurlijk enorm motiveren. Het volhouden is lastig en wat we in dit Parkinson weekend aanbieden is een proeverij aan sporten. Zitvolleybal, badminton, tafeltennis. Maar dat is ook yoga, mindfulness. En we gaan ook dansen met z'n allen. Dus het is een heel breed spectrum. Want het maakt niet uit wat je doet, als je maar wat doet. En kortom, al deze activiteiten. Hè? Dus echt van lezingen tot aan dans, zang volgens mij ook. Het gebeurt allemaal dus dit weekend in Nijmegen. Wil je meer weten over de ziekte van Parkinson? Dan is dit de plek om naartoe te komen dit weekend. En als je heel snel bent, dan kun je Denny Simons nog zien. En is er dus dat ontbijtje. En als u dat ontbijtje vanmorgen heeft met de krant en een beetje teleurgesteld misschien vaststelt dat er een hele interessante politieke week ten einde is gekomen met de politieke beschouwing en Prinsjesdag. Nou, die week die is nog niet ten einde, want 6 politieke congressen zijn er maar liefst dit weekend. En tijdens zo'n congres dat vlak na zo'n week en vlak voor de verkiezingen valt, ja, dan is er natuurlijk genoeg te bespreken. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedemorgen. Goedemorgen, Sander. Ja, politieke junkies gaat het nog eventjes door dus. Laten we beginnen bij de Boerburgerbeweging, BBB. Een heel groot debat, ook voor Caroline van der Plas. Hoe ze het ervan afgebracht heeft, is dat de insteek van dat congres? Ik denk dat ze het in ieder geval wel zullen willen bespreken. Hè. Van der Plas kwam afgelopen week in de algemene politieke beschouwing onder vuur vanwege een poging het minimumloon te verhogen zonder daarbij te vertellen met hoeveel en hoe ze dat wilden betalen. Nou, dat kwam haar op stevige kritiek van andere partijen te staan. En daarnaast was er nog de nummer 2. Mona Keizer, die kwam in verlegenheid over wachtgeld. BBB had Frans Timmermans van de Partij van de Arbeid GroenLinks aangevallen omdat hij wachtgeld krijgt uit Europa en dus op kosten van de belastingbetaler campagne zou voeren. Nou, nu blijkt dat Mona Keizer ook wachtgeld ontvangt en ook campagne voert. Ja, dat wordt toch potverwijte ketel wat dat betreft. En nu omzicht in het strijdperk is getreden, loopt de steun voor BBB in de peilingen ook nog eens een keer terug. De vraag is dan wel hoeveel ruimte er is om dit uitgebreid te bespreken. Want er is een digitale algemene ledenvergadering. Eigenlijk alleen om de lijst vast te stellen. En dan vragen we ons natuurlijk wel af waar mensen zoals Lilian Helder van de PVV en Nicky Pauw Verweij en Dirk-Jan Epping van Jaar 21 terecht zullen komen op die lijst. We kunnen het ze vragen, want we gaan ze vanmiddag allemaal zien op de kermis in Badmen in Overijssel. Daar zal de lijst officieel worden gepresenteerd. Maar de leden, ja, die gaan we daar niet spreken helaas. Nee, dat komt dan later. Maar je noemde al Mona Keijzer, die komt van het CDA. En daar komen ook heel veel kiezers van BBB vandaan. Kijken ze dan op dat congres van het CDA vandaag met leedvermaak naar wat er bij BBB gebeurd is? Nou, ik denk dat ze het niet openbaar willen laten blijken, maar ze zullen er niet rouwig om zijn wat daar gebeurt. De nieuwe lijsttrekker Henri Bontebal die heeft deze week de aanval ingezet op BBB. Hij was een van de mensen die tijdens de beschouwingen van de plas aanviel op wat hij noemde het gratis bier dat ze wilden uitdelen. Nou, een dagje later deed hij nog een schepje bovenop door BBB een merk met een laagje vernis te noemen, met weinig diepgang. Ook Omtzigt moest het wat hem betreft omgelden. Goed in de analyse was de tekst, maar de hoopvolle ideeën waar het dan heen moet, daar ontbreekt het aan. Nou, dan zeg je eigenlijk twee dingen. Wij hebben wel diepgang en de hoopvolle ideeën die hebben we ook. Dus ga niet naar de spin-offs, maar blijf bij het origineel. En ze zijn daar overtuigd dat ze een goed typisch CDA-verhaal hebben over normen, waarden, fatsoen, midden in de samenleving en een lijsttrekker die dat kan uitdragen. Dus er komt weer wat zelfvertrouwen in die partij. De weg omhoog hopen ze te vinden. Nou ja, gezien de peiling is dat ook eerlijk gezegd de enige weg die je nog op kunt. Anders, Nee, qua het CDA. Maar je merkt dus dat ze daar niet vies zijn om een ander eventjes de maat te nemen. Nou, en dat getuigt ook weer van enig zelfvertrouwen. En dat gebeurt dan in Den Bosch bij het CDA. VVD die zit in Rotterdam vandaag. Jesse Gus, die stond natuurlijk niet aan dat debat mee te doen, want ze is minister. Wat is de sfeer bij de VVD, denk je, vandaag? Nou, daar zijn ze eigenlijk best wel tevreden. Ze hebben daar een leiderschapswissel gehad en die is eigenlijk heel goed verlopen. Nou, dat is wel eens anders geweest, hè? Rutte verdonk, dat is een klassieker geworden in de Nederlandse politiek over hoe het niet moet, zou je bijna zeggen. Nou, heeft uiteindelijk wel het torentje opgeleverd, dus wellicht kan het nodig zijn. Maar ze proberen in Rotterdam weer ouderwets bier en bitterbal gezelligheid feestje te houden. Dat kan ook wel, omdat de stevige discussies van de afgelopen jaren wel achter de rug zijn. Dat waren discussies over onder meer de spreidingswet en over het stikstofdossier. Nou, dat is achter de rug. Ze denken een stevig rechtsverhaal op asiel waar iedereen zich achter kan scharen bij de VVD. Dat is er. Een pragmatisch verhaal over stikstof, zei het wellicht wat vaag, is er ook. Daar kunnen we de verkiezing mee in. Met z'n allen schouders eronder om te kijken of we naar VVD'er Mark Rutte, VVD'er Dylan Jessicus het torentje in kunnen krijgen. Dat is het doel. Met een nieuw gezicht bij de VVD, SP en Volt, die komen vandaag ook bij elkaar en die hebben natuurlijk de vertrouwde gezichten. Maar ja, bij de SP, Marijnissen, toen ze werd herverkozen, was daar toch wel een beetje discussie over. Is die discussie nu weg? Nou ja, ik denk dat het belangrijkste gesprek in de wandelgangen bij de SP toch zal zijn hoe het kan dat ze er zo slecht voor staan, terwijl het belangrijkste thema van dit moment, bestaanszekerheid, zo'n beetje het thema is waarvoor de SP is opgericht. Maar de kiezers, die weten de Socialistische Partij weer niet te vinden, zou ik bijna zeggen. En waar ligt dat dan aan? Ja. Zou het dan toch inderdaad de partijleider zijn? Nou, dat wordt in ieder geval nog niet hardop besproken bij de SP. Voor Lilian Marijnissen zijn het ook pas de tweede landelijke verkiezingen sinds ze het partijleiderschap op zich nam, 6 jaar geleden. Maar in die 6 jaar zijn er wel 5 verkiezingen geweest en bij elk van die verkiezingen verloor de SP. Dus er mag dan misschien voorlopig geen discussie worden verwacht over de lijst en over de top van de lijst. Maar je vraagt je wel af, als de SP het op het moment dat bestaanszekerheid het belangrijkste thema is, het niet beter gaat doen op 22 november, dat die discussie volgens mij niet heel lang achterwege kan gaan blijven. Nee. Dus er staat wel wat druk op bij haar. Ja. Bestaanszekerheid voor dieren, daar gaat de Partij voor de Dieren over. Kunnen we een heel gesprek over voeren? Die tijd hebben we niet, dus heel kort. Is de rust daar nu weer gekeerd of wordt het een tumultueuze bijeenkomst, denk je? Nou, over positie van de lijsttrekker gesproken, hè, daar zal het vooral over gaan. Is het leiderschap van oude hand onomstreden binnen de Partij voor de Dieren? Of valt daar nog een robbertje over te vechten? Dat gaan ze morgen in Den Bosch uitmaken bij dat partijcongres. En daar is iedereen, inclusief de leden, heel erg benieuwd naar. Ik noteer in Den Bosch het CDA en de Partij voor de Dieren. Het is toch een interessante plek om te zijn dit weekend. Ook nog eens een keer in een oude veemarkt is Kijk, het daar. Dus... Nou, het is genoteerd. Dankjewel, Lars Geerts. 3 voor het weekend. Ja, Den Bosch is dus de place to be misschien dit weekend. Maar het is ook open AZC-dag. En dan kun je op meer dan 100 opvanglocaties langskomen. En dat kun je dan bekijken hoe het is om te wonen en te werken in een asielzoekerscentrum. En de Britten die willen dat hun land zich weer aansluit bij de Europese Unie. Die voeren vanmiddag actie in Londen. We kijken ook naar de politiek die zich met de verkiezingen van 2024 in de aantocht steeds meer roert over de Brexit en het ongedaan maken daarvan. Heel veel Britten vinden namelijk dat die Brexit niet werkt, zegt correspondent Fleur Launsbach. Als je kijkt naar de peilingen, een steeds groter deel van de Britse bevolking die denkt dat Brexit niet werkt. Ik geloof dat er nu nog maar volgens mij minder dan rond de 25% zegt dat Brexit wel werkt. Dus moet je voorstellen, een heel groot deel denkt dat het niet werkt. Er is ook veel sport dit weekend. Max Verstappen die is bezig met de kwalificatie voor de Grand Prix in Japan. In Drenthe wordt duidelijk wie er Europees kampioen wielrennen wordt. Vandaag is het de beurt aan de vrouwen, morgen de mannen. En morgen ook de klassieker op het programma van de Eredivisie Ajax Feyenoord. Nou ja, genoeg om naar uit te kijken. Ook voor de politieke junkies hebben we zojuist gehoord. En dat kunt u allemaal doen dit weekend, want dat is het. Zometeen het nieuwsweekend. Pieter van der Wielen en Mieke van der Wij. Ik zeg, maak er een mooie dag van.